Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, jak je uszczęśliwić. A smartfony z gwarancją najniższej ceny znalazłam na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego dziecka to Allegro. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki, minęła godzina 13. Serwis Krzysztof Zyblewski. Jest zarzut przekroczenia uprawnień dla byłego ministra zdrowia Andrzeja Niedzielskiego. 5 czerwca Daniel Obajtek ponownie wezwany przez komisję śledczą badającą aferę wizową. Polskie Radio dołącza do kampanii 17 publicznych rozgłośni regionalnych w sprawie braku środków z abonamentu. Były minister zdrowia Adam Niedzielski usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień. Chodzi o upublicznienie informacji o lekach zażywanych przez jednego z lekarzy. Dane te podał w mediach społecznościowych. Odniósł się wtedy do materiału telewizji TVN o problemach z wystawianiem recept. Zarzuty potwierdza rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Szymon Bane. Cała sytuacja dotyczy wpisu na portalu X, dawniej Twitter, kiedy to na swoim prywatnym profilu były minister zamieścił dane wrażliwe, dane dotyczące zdrowia jednego z lekarzy. Wówczas zawiadomienie złożyła Naczelna Izba Lekarska. Podejrzany nie przyznał się do zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Byłemu ministrowi zdrowia grozi do 3 lat więzienia. W ocenie prokuratury okręgowej w Warszawie sytuacja ta stanowiła niewłaściwe, niezgodne z prawem i celem przetwarzanie danych osobowych tej osoby i w związku z tym prokurator przedstawił byłemu już ministrowi zarzut przekroczenia uprawnień. Czyn ten jest zagrożony karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sierpniu ubiegłego roku, kilka dni po opublikowaniu wpisów, minister Adam Niedzielski podał się do dymisji. Daniel Obajtek nie stawił się przed sejmową komisją śledczą do spraw afery wizowej. Były szef Orlenu i kandydat Prawa i Sprawiedliwości w eurowyborach twierdzi, że nie został skutecznie wezwany i jest gotowy do zeznawania po kampanii wyborczej. Przed południem komisja śledcza wystąpiła do sądu o ukaranie Daniela Obajtka karą porządkową w wysokości 3000 zł. Wezwała go także na 5 czerwca. Karol Darmoros. Daniel Obajtek został wezwany w związku z, jak mówił poseł KO i szef komisji Michał Szczerba, nieprawidłowościami przy zatrudnianiu cudzoziemców na budowę inwestycji Orlenu Olefiny 3. Okazało się, że te osoby nie miały w ogóle pojęcia, że jadą do Płocka. Nie miały pojęcia, że jadą do pracy w inwestycji Olefiny 3. Te osoby nie pojawiały się w ogóle na miejscu. O politycznym teatrze mówi opozycja. To poseł PiS Daniel Milewski. Należy pytać te firmy, które są wykonawcami. Więc niech wezwie tutaj prezesa Hyundai'a, niech pośle policjantów do Seulu, niech szukają tego prezesa Hyundai'a w Seulu i niech jego pyta o jakiekolwiek kwestie związane ze sprowadzaniem pracowników. Daniel Obajtek zapowiada, że stawi się na posiedzeniu komisji, ale po eurowyborach. W piśmie do komisji poinformował, że adresem do doręczeń będzie adres jego pełnomocnika. Karol Darmoros, Polskie Radio. NATO nie planuje wysłać wojsk na Ukrainę, mówi w wywiadzie dla bułgarskiej telewizji państwowej Jens Stoltenberg. Sekretarz Generalny Sojuszu dodał, że należy kontynuować wsparcie dla Kijowa. Piotr Piętka. Pomoc dla Ukraińców jest według Jensa Stoltenberga ważna nie tylko dla walczących z rosyjskim agresorem, ale również dla całego świata. Zwycięstwo Putina byłoby zagrożeniem dla bezpieczeństwa globalnego i czyniłoby świat bardziej niebezpiecznym, a NATO bardziej bezbronnym. Sekretarz Generalny Sojuszu dodał, że takie zwycięstwo dałoby zły sygnał dla innych autorytarnych przywódców, że używając przemocy i łamiąc prawo międzynarodowe mogą osiągnąć to, co chcą. Jens Stoltenberg był też pytany przez dziennikarza bułgarskiej telewizji BNT, czy NATO zamierza wysyłać wojsko na Ukrainę. Szef sojuszu po raz kolejny powiedział, że organizacja nie ma takich planów. We wczorajszym wystąpieniu na rozpoczęcie wiosennej sesji zgromadzenia parlamentarnego NATO w Sofii, Stoltenberg powiedział również, że sojusz nie chce szkolić ukraińskiego wojska na terenie Ukrainy. Celem paktu jest przeprowadzenie jak największej liczby szkoleń dla Ukraińców na terenie państw sojuszu. Piotr Piętka, Polskie Radio. Polskie Radio dołącza do wspólnej kampanii społecznej 17 publicznych rozgłośni regionalnych. W specjalnych komunikatach we wszystkich województwach mieszkańcy mogą usłyszeć, że przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego im abonamentu. To w tej chwili kwota ponad 80 milionów złotych. Redaktor naczelny Polskiego Radia Paweł Majcher mówi, że jest to cios nie tylko w misję rozgłośni, ale także w obronność kraju.

Trójce Tame Impala. Już pojutrze rusza trzecia edycja Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha, Granatowe Góry. Boże Ciało to specjalny dzień na start festiwalu i słowo przewodnie również jest istotne. Wraz z nami Andrzej Drobik z Wiszczańskiego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Proszę troszkę zdradzić na temat festiwalu i hasła przewodniego. No to już czwarta edycja Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry i to czwarta edycja nieco szczególna, no bo rozpoczynamy ją w Dzień Bożego Ciała i stąd trochę taki przewrotny pomysł intelektualny, żebyśmy w tym roku porozmawiali o literaturze wokół cielesności, ale może nie tylko nawet porozmawiali, a co tą cielesność nieco popraktykowali. To słowo i ciało. To główna ścieżka naszego festiwalu. Z jednej strony dyskusje literackie na czterech scenach, bo trzy sceny dla dorosłych, jedna scena dla dzieci. To spacery, koncerty, warsztaty, wydarzenia towarzyszące, wystawy. I to wszystko skupione, ale przynajmniej w większości skupione właśnie wokół słowa i ciała. To właśnie Jerzy Pilch, który jest patronem, też będzie miał swoją ważną rolę w tym festiwalu. No tak, Jerzy Pilch, który urodził się i znaczną część swojego życia przecież spędził w Wiśle, w której zresztą część akcji swoich książek umieszczał, stąd nazwa Granatowe Góry, to nazwa miejscowości, to nazwa Wisły z miasta Utrapienia i Start Ojca Świętego. Nie moglibyśmy zapomnieć o naszym patronie i nie moglibyśmy też o nim nie dyskutować. My założyliśmy sobie, że proza Jerzego Pilcha będzie na tak długo żywa, jak będziemy o niej rozmawiać, ale też nad nią pracować. Nie chcemy robić pomnika Jerzego Pilcha, nie chcemy mu stawiać marmuru, to nie o to chodzi, to chcemy się nawet krytycznie z nim zmierzyć. Dlatego też ta cielesność Jerzego Pilcha w tym roku będzie poruszana, dlatego dowiemy się, przynajmniej będziemy dyskutować o tym, czy erotyzm w prozie Jerzego Pilcha jest ciągle aktualny, czy w ogóle po tym zwrocie mitu, który nas zastał, który zastał literaturę, czy powinno się czytać, czy można czytać, czy warto czytać Jerzego Pilcha. Tutaj będziemy mieli trochę taki sąd, bo arbitrem będzie Wojciech Kuczok, a dyskutować na ten temat będzie Sylwia Hutnik, która, jak już zapowiedziała, nie zawsze będzie oskarżała, i Agata Romaniuk, która nie zawsze będzie broniła, ale w takie dwie role się postanowiły wcielić. No to dyskusja o ciałach Pilcha, o różnych aspektach cielesności Jerzego Pilcha, między innymi z profesorem Ryszardem Koziołkiem i z profesorem Przemysławem Czaplińskim, czyli z dwojgiem znawców twórczości Jerzego Pilcha. To też mnóstwo, oczywiście zapraszamy też na spacer śladami Jerzego Pilcha, to mnóstwo takich wydarzeń, które myślę też tą prozę Jerzego Pilcha przybliżą, ale też rozłożą na czynniki pierwsze. Ale to oczywiście nie tylko Jerzy Pilch, bo Jerzy Pilch jest patronem, Jerzy Pilch jest powodem, Jerzy Pilch jest dla nas osobą niezwykle ważną, ale też jest powodem do tego, żeby literaturę do Wisły sprowadzać w sensie ścisłym, takim, w którym ta literatura będzie pracowała na różnych aspektach. Wspomniał pan o cielesności, o erotyce w literaturze, to momentami może być dość cienka granica, której nie można przekroczyć. Ale o tym wszystkim powiedzmy, porozmawiamy za chwileczkę, dobrze? Wrócimy do rozmowy za kilka minut. Naprawdę życzę, Czasem proszę chociaż do tęskni za mną. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant, odbij się. Się teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. W pierwszej trójce w liście przebojów programu trzeciego to było miejsce drugie Kaśka Sochacka i Szum. A wraz z nami pan Andrzej Drobik z Wiślańskiego Centrum Kultury i mówimy o czwartej edycji Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. To wróćmy do tych zdarzeń, które będą na pograniczu cielesności i literatury, bo z tego co wiem, to wspomniał pan o biegach, ale też będą chyba specjalne pokazy mody. Będzie specjalny pokaz mody, a będzie specjalny pokaz mody szczególny, bo z dwóch powodów organizowany. Oprócz tego, że będziemy o ciałach odzianych rozmawiać przez pryzmat literatury i po tym spotkaniu, to będzie w sobotę o 18 na rynku w Wiśle, odbędzie się pokaz mody kapeluszy z koczowskiej firmy Polkap, a to jest firma, która w tym roku obchodzi 100 lat i to jest firma, w której kapelusze kupował Jerzy Pilch. Stąd na głowy pisarzy i pisarek założymy kapelusze, opowiemy ich historię i pisarze i pisarki zaprezentują się właśnie na naszym wiślańskim wybiegu. To pokaz mody, to oczywiście biegi, to będzie okazja na przebiegnięcie się, nie wiem, z Maciejem Maxelonem, to okazja na jogę z Anną Dziewit-Meller, to okazja na spacer górski z Małgorzatą Lebdą, poetką i ultramaratonistką. Więc to takich wiele akcentów, które nas ze świata literatury do tego świata cielesności będą przenosić. To wróćmy może do samej literatury i do dyskusji o literaturze i o cielesności. Jakie wydarzenia przed nami? Przed nami pewnie za mało czasu mamy, żeby to wszystko powiedzieć. Najważniejsze może. Przed nami 4 dni na 4 scenach. Na każdej scenie po 5 spotkań dziennie, czyli można liczyć 15 spotkań każdego dnia i to są spotkania stricte dyskusje literackie, spotkania z autorami i z autorkami. Więc będziemy oczywiście w czwartek rozmawiać o Ciele Boga, to spotkanie profesora Ryszarda Koziołka z biskupką Pauliną Kławiczką, biskupką Kościoła Luterańskiego, z Grzegorzem Strzelczykiem, to będą spotkania o cielesności pisarzy, to spotkanie z kolei właśnie z Maciejem Maxelonem, z Łukaszem Orbitowskim i z Grażyną Plebanek, to dyskusje o samej literaturze, o tłumaczeniach, bo mamy blok tłumaczenia, to dyskusje o Śląsku, bo to śląski festiwal jest, o prowincji, bo to też festiwal prowincjonalny, więc cała gama spotkań literackich, myślę, na najwyższym poziomie, bo ponad setka autorów i autorek do Wisły na te 4 dni przyjedzie. Więc myślę, że jeśli można by jakoś zapraszać, to, najchętniej programem, który znajduje się na stronie grantowegory.pl, w naszych social mediach i tam wszystkie szczegółowe spotkania. To ważne i to trzeba powiedzieć, że to festiwal trudnego wyboru, bo u nas wszystkie wydarzenia dzieją się równolegle. Mamy trzy sceny i uczestnicy festiwalu muszą wybierać. Muszą często mnóstwo czasu spędzają na tym, żeby te odpowiednie spotkania sobie wybrać, no bo trzy spotkania jednocześnie przez cały festiwal będą się odbywały. Tak na koniec, jeszcze będzie transmisja w internecie? Będzie transmisja w internecie, a natomiast, żeby Państwa zachęcić, to będzie transmisja tylko ze sceny głównej. No to też najważniejsza scena, więc nie tylko. Tak, ale to też nie tak, że tylko na scenie głównej dzieją się dobre rzeczy, prawda? No, bo mamy chociażby dyskusję o przyrodzie czy o naturze, przenosimy na scenę nad wodzie, nad wodą, która znajduje się w Parku Kopczyńskiego. Nieco bardziej kameralne, ale też bardzo ważne rzeczy znajdują się na scenie w bibliotece. To też wieczorne spektakle, no bo w tym roku Inarty Ojca Świętego sztuki Jerzego Pilcha, to Kwiaty Tuwima. Czyli jednym słowem, warto już pojechać w tej chwili do Wisły i przygotować na wszystkie spotkania. Warto pojechać w tej chwili, wziąć w rękę program i zacząć wybierać spotkania, bo jest z czego wybierać. Dziękuję bardzo. Andrzej Drobik z Wiśniańskiego Centrum Kultury mówił o czwartej edycji Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry. Do zobaczenia i do zobaczenia w internecie. Dzięki. Chance, then you put one in the chamber and shoot. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chwila wspomnień, czyli grupa YouTube New Year's Day. Jak ktoś jest głodny nowości, to zapraszamy do trójki po godzinie 19. Tam rotacja. Dziś Gosia Jakubowska i z pewnością mnóstwo nowych nagrań. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę.

Bombay Bicycle Club, a w Trójce czas na wycieczkę do kina. Fajny film. Już w najbliższy piątek rozpocznie się kolejne ważne dla kinomanów wydarzenie w Małopolsce. Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal polskich filmów pełnometrażowych. A z jego dyrektorem artystycznym Kubą Armatą rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Już za kilka dni kolejna Tarnowska Nagroda Filmowa. Który to już raz? 38. Nie jubileusz, ale rozumiem program jak co roku atrakcyjny, szczególnie dla tych, którzy kochają polskie kino. Tak, rzeczywiście do jubileuszu jeszcze chwilkę nam zostało, natomiast powoli już zaczynamy o nim myśleć. To będzie bardzo bogaty program w tym roku. Szereg wydarzeń i filmowych, i okołofilmowych w różnych lokalizacjach w Tarnowie, bo to nie tylko Kino Marzenie czy Amfiteatr Letni, ale także Tarnowskie BWA, Dom Kultury Westerplatte, także wciąż sercem festiwalu pozostaje konkurs główny i te wrażenia stricte filmowe, natomiast i spektakle, i koncerty, i warsztaty będzie się sporo działo. Oczywiście do rozstrzygnięć konkursowych jeszcze trochę czasu, ale jedną laureatkę już z wyprzedzeniem znamy, bo to laureatka nagrody honorowej i zapewne możemy się jej spodziewać w Tarnowie. Tak, tą laureatką jest Krystyna Janda. Bardzo cieszymy się, że pani Krystyna entuzjastycznie zareagowała na naszą propozycję i chęć nagrodzenia jej. Przyjedzie do Tarnowa odebrać nagrodę, ale nie tylko. Przyjedzie również ze swoim znakomitym monologiem pod tytułem My Way, który zostanie pokazany w Mościcach, w dużej widowiskowej sali, także to będzie przestrzeń, w której zmieści się znacznie więcej widzów niż w Kinie Marzenie. I właśnie po tym monodramie planujemy wręczyć pani Krystynie nagrodę za całokształt twórczości, tym samym dołączy do grona wybitnych postaci polskiego kina, które w latach poprzednich odbierały tę nagrodę. Ile filmów w tym roku znalazło się w konkursie? 12 filmów w konkursie głównym, 10 filmów fabularnych i 2 filmy dokumentalne. My od kilku lat zmieniliśmy trochę formułę festiwalu, to znaczy dopuszczamy obok fabuł także pełnometrażowe dokumenty czy animacje. W zeszłym roku mieliśmy świetny przykład, jak to był dobry pomysł, ponieważ film Pawła Łozińskiego, film balkonowy, w zasadzie zdominował werdykty. To nawet nie jeden werdykt, ale 2 werdykty naszych składów jurorskich, czyli jury profesjonalnego i jury młodzieżowego. To się wcale nie często zdarza. Dlatego w tym roku też postawiliśmy na 2 dokumenty. Film Macieja Hameli, Skąd dokąd, i film Tylko dzień i noc Grzegorza Brzozowskiego. To będzie druga dopiero projekcja w Polsce tego filmu. A oprócz tego 10 fabuł, większość tytułów, które dobrze znamy. Filmy, które odnosiły spore sukcesy międzynarodowe, czy Chłopi, czy Zielona Granica, czy Kobieta z... Ale też będzie okazja do tego, żeby się spotkać z twórcami. I też będzie Imago, które ciągle nie miało swojej oficjalnej premiery kinowej, więc świetna okazja, by ten, moim zdaniem, znakomity film ze znakomitą rolą Leny Góry zobaczyć. Tak, to jest rzeczywiście ciekawa sprawa, bo to jest film, który świetnie sobie radzi w obiegu festiwalowym, od festiwalu w Karlowych Warach, gdzie miał swoją premierę, przez festiwal w Gdyni, czy festiwal Mastercard of Camera, gdzie niedawno triumfował w konkursie polskim, ale rzeczywiście jeszcze nie doczekał się swojej premiery. My mamy go w swojej 12 i myślę, że to będzie jeden z mocnych kandydatów do którejś z nagród. A jeśli chodzi o imprezy towarzyszące, już te dodatkowe wydarzenia poza projekcjami filmowymi, to na co szczególnie w tym roku zwróciłbyś uwagę? Mamy 2 spektakle teatralne, o jednym z nich już wspomniałem, czyli monolog Krystyny Jandy, ale również spektakl pod tytułem Stramerowie. To jest spektakl wyreżyserowany przez tarnowianina Tomasza Cyza, w obsadzie m.in. Karolina Bruchnicka czy Weronika Humaj. Przygotowaliśmy 2 koncerty. Festiwal otworzy koncert Tomka Ziętka, z jednej strony bardzo zdolnego muzyka, z drugiej strony niezwykle utalentowanego aktora. A na zakończenie, w trakcie gali finałowej The Royal String Quartet, ale m.in. też bezpłatne warsztaty aktorskie z Dagmarą Brodziak, Michałem Krzywickim. Także okazja do tego, żeby każdy choć na chwilkę poczuł się aktorem i spróbował swoich sił. Także mamy wystawy. Jedną wystawę w Biurze Wystaw Artystycznych, drugą w Tarnowskim Centrum Kultury, także serdecznie na nie też zapraszam. Wszelkie szczegółowe już informacje na stronie? Wszelkie informacje na stronie, tak, tarnowskanagrodafilmowa.pl oraz na wszelkich kanałach w mediach społecznościowych, czyli Instagram i Facebook. Z Kubą Armatą, dyrektorem artystycznym Festiwalu Tarnowskiej Nagrody Filmowej, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni? Bo martwię się, każdy z nich. Przez wiele lat stał w cieniu innych gwiazd. Okazywało się, że kiedy zaczął sam śpiewać i sam nagrywać pod własnym nazwiskiem, okazało się, że jest w tym absolutnie zawodowy. Wszystko okej. Okay. To był Rubens. Jeszcze jeden artysta drugiego planu. Przez lata w grupie Happy Set solowo, z płyty pierwszej, solowej właśnie. Lepiej późno niż w ogóle Ramisz. Sure.